وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أدن جت جمرة جنباود أدن جت الله أدن بي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأن ملاك وارد من سنا يكتد الله أدن جت الله كان يتى دبرك إن يتيرة إن نار نعمة جمون جمعين لا ما يدوين الله يو إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سنبيو أن تنغى نعمة جي الله وارد من أمبا وليم تددي لمن أدن جت الله كسودي أكفين en jetti Allah ko ganduden e bangal nemaaji e ganda fof en jetta Allah eden nyaagi joomiraado joombaade subhanahu wa ta'ala yo jaban golle men gulluden lewru korka duudude men Allah fof korkaaji men en julde men e nafilaaji zikruuji fof yo Allah jaban en kala ko ne kadi pergitte kadi e joomre kadi e wadde gede peewani fof ko Allah waawi surde waawi yaafaade yo Allah sur men yaafo en ko non eden nyaagi yurmeede kisal yo woni nelaado alayhi salatu wassalam wana yimɓe galle makko e sahabaɓe makko e tabiina e rewidiɓe pelle mabɓe e moƴƴere ha yawmal qiyama. Eyi ha joni koye suratul araf gonɗen hande mataw aya ɓamreten on ko awhayna ila moussa. Eyi aya on yaha e temedere e sappo e jeeɗiɗi no limoje mbaadi. Eyi jomiraɗo subhanahu wa taala wi o awhayna min bahini ila moussa, fewde moussa an alqi asak, ɗum woni yo weddo sawru makko ndu, weddo woppu sawru ma ndu. Fa ida hiya, nde ko yo sawru ndu hankkadi nde wiileɓe gaari beddi cabbi mun en e ɓoggi mun en, boowal ngal fof heewina wiiƴa. Joomiraɗo wi min jamirum yo woppir sawru makko ndu, alqima fi yamini talaqaf ma sanau, ndu toɗɗi ndu rinki kala ko ɓe gonnno ɗon koye pewnuno e puntira yimɓe ko. Nani joomiraɗo subhanahu wa taala wi talaqaf, ndu rinko ma yafikuna, koɓe pefinto ko andi mbi lew ko fefidari hewde woni hen e peeje hiilaji gueɗe bon. Allah fa waqa alhaqu wa batala ma kanu yamalun, ɗon de gonga feeñi ko wiileɓe pewnanno ko firti ha fuɗɗode. Nani kanko Moussa ko noon wi qala Moussa ma jitum bihi sihru inna allaha sayubtiluh, ko gadduɗon ɗo mbi lew foof ma Allah firtu ɗum joni joni ha fuɗɗode. Wonno Allah wi golle baɗowo bone ganduɗa golle mum tabitta heddota ko ɗon. Anani la yuflihu sahiru haysu ata, bileejo to wawi iwrude foof so yiɗi o iwra dow, walla suppito nder leydi, walla suppito e ndiyam, maletaki de golle mum battende moƴƴe ngala hen tan. Kono gaccen mbilewu, gaccen mbilewu, gaccen wilde yimɓe, dabrude yimɓe, fiide yimɓe korte. Joomiraɗo subhanahu wa taala fa waqa alhaqu wa batala ma kanu yamalun fa ghulibu hunalika, ɗon de ngal ɗon boowal, ɗum wonta boowal kollodiral dalillaji ɗo ɓe poola ɗon, ɓe liɓa hakkude yimɓe foof, ɓe kerti ɓe mbirti wonkalabuɓe kooti galleji mabɓe sahirina ɓe jaasi ɓe koyi. Anani kanko firawna e konuji makko yimɓe makko foof, ɓe yakorinoɓe ɓen kañumen ala ko waɗan ɗumen, sona kañumen pukke leydi ina cujjane Allah, ɗum Allah yurqi assahatu sajidin. Gonnan ɓeɗon kayi ɓe jeyanama ɗum ɗo ko Moussa joguiɗo ko, ɗum ɗo wona mbi lew. Eyyi ɗum ɗo ɓe gandi tigui ko hunde tigui iwnude joomiraɗo subhanahu wa taala. Qalu ɓe mbi amanna min gomɗiniɓe rabbil alamina, jeeɗo binde o rabbi Moussa wa Harun, hoto firawna sikkude o kañum mi ganda jeedo Musa e Haruna ko be ji ko an gadde gandi dum do kam bilew yottaaki do dum do wana bilew bilajo wawa yottaaki do hankadi ya kabaruji bi hankadi ndiji hankadi wurugo nyen mun hala ngokka ala sona ganda victoire Musa tan e Haruna didon e Fir'auna e kunuji mun e sembe mun e wilebe aduno ko kebi defete anani yimbe be kadi wilebe kadi gongdi ni qala fir'auna fir'auna hankadi premier declaration makko nyen mun hala o wi ayyo amantum bihi dum ko wilebe be o wi on gongdi namo qabla an adana lakum mat on gongdi nan Musa e Haruna ko idina jamirammi on inna hadha idum do la makrun ko peje tan makartu mu pewju don dum fil madina wuro to mbi ko kuy ko komplo wondo ndeka wilebe be ko Musa woni cerro mabbe mawdo tan be badi komplo pour ha joni furtude la mu fir'auna li tukhriju minha ala ha jaltunu himbe be en ganda leedi teton leedi ke ban pouvoir fa sawfa ta'lamun wiyama on pay andul kon jogor mi wadde mon kango fir'auna woni sappade hankadi hankadi o mo gubbobe wiila o qati annabe da fay fappide mi taja aidiyakum juude mon wa arjulakum ya koyde mo dum woni juude nyaame de koyde nani min khilafin no gada benyani summa rifti la usallibannakum man fatum min fenga mon ajmaina dendangal dadan ko ni de o do fir'auna o do ordre o do declaration de do yamirore woni ko rukki qalu wiilabe bi minan kay inna ila rabbina munqalibun minaka kumin walitobe jomirar kambe ga mi fuf na fuf foti bi ran nani wallazi fatarna faqdi ma antaqad ya subaga wiilabe no gondiranno fir'auna de be ngari hankadi no bay holade bilew mabbe ko e mabbe be biyanno ko fa bi izzati fir'auna inna la nahnu alghalibun mi min gondiri fir'auna ko minan bawata de be piya e leedi de be bi min gondiri allah wallazi fatarna min gondiri tagdo ameno mi bi fir'auna wad ko jidda fo faqdi ma antaqad ala gum bawda sona ittude ameno ngurna wala aduna yalkal be bi be jabi anani kambe be jabi yo on warbe e kono kambe be gonta ruttade bi lew be gongdini allah be gongdini ko Musa e Haruna kali ko anani dum woni mbi kambe ko wayli to fewde jomiraara subhanahu wa ta'ala mi anna fir'auna ko wama tangi mu'minna yu ana anyirana amen illa an amanna bi ayati rabbina batta min gongini ayati jomiraado amen lamma jaatana de ngare amen be mbi rabbana jomiraade be nanga be barende o wi mbi allah be nyaagi allah rabbana afrigh alaina sabra wanjido amen munyal e mbi kambe kay joni ko munyal tam mi jidi allah wallabe habbe maaya ono daani be maaya e diine he e tabidde he wa tawaffana muslimina ya nattina amen ko min jebbilani be allah imanagal yo beedo gorna ma haydar ne wotere sujud goto be mbade do leedi he kono ay imanagal subaka be gondira fir'auna kikira ben der aljanna fir'auna wari be kambe fuu be chahudin anani ko nide joni non hankadi kabaru kam ala hankadi hewtar wonde ala der leedi misra sona o do polgu fir'auna wada go no hoynira kanyum yimbe mum fof joni non hankadi ha joni ganda muna buddi en nafiqeebe be ɓe dutti kadi jeeyto fir'auna anne mbi ganduɗa ko hoyata gotol ɓe dutti kadi ɓe gare fir'auna kamɓe namina yaroɓe maafe ɓe wa qala al mala'u wi ɓen min qawmi fir'auna yimɓe fir'auna ɓe gare fir'auna mbi i atadaru Musa wa qawmahu joni noon woppiranni tan Musa wiilaɓe kay mbarama i Musa ne fir'auna no andi Musa ko reppi o feeti ko fo kam ñande ummani Musa wande ko woni hen nani mbi atadaru Musa wa qawmahu ni tan woppirta Musa yimɓon mum li yusidu fi lard en bonnira leydi ko ɓe noddata ko leydi fof de waɗi révolté haala mabɓe de batti jaɓede haala mabɓe de watti nanguede hankkadi wayde opposant heɓama de aɗun o yimɓe galano on sa oppo fir'auna kañum wonno allah foof anani ɓe mbi joni o monɗo mona nodda yimɓe joni acciran fir'auna Musa leydi no bonna hen waydaraka o aali hataka woppuma ane allahji maɗi wonno fir'auna no fewnannoɓe allah yon togason sanameji ɗi o wi kono kanko jeeɗiɗon e kamɓe foof ɗum woni ko wiyanno anna rabbukumul ala anani qala fir'auna wi sanaqtulu abna'ahum o wi ɓeeɗo mami kontina warde ɓiɓɓe mabɓe worɓe wa nastahyi min kedda ɗon nisa um nde wono mabɓe kon o inna faqohum qahiruna o wi battigel ɗo defetel ɗum noon ala bonnani pouvoir makko anani o wi enen goni dow mabɓe ɓeeɗo kay ɓe kay ɓoccittako men enen mbawiɓe gonna bani israil en juuluɓe gaare Musa hankkadi ɓe mbi Musa ya li qawmihi qala Musa li qawmihi gonnam yimɓe Musa mbiyani Musa wiyani yimɓeɓe istainu billahi gonna ballinuɗe allah eyyi hunde fo de ma iw nanni kono ballinuɗe allah darte ballal urade to allah noon jomiraɗo wenno nelaɗo sahabaɓe istainu bissabri wassala gonnam darte ballal e allah ka kala toñaɗo to aydiɗo leydi allah he toña wiya ko yo wallino allah wasbiru muñe innal arda lillahi ay leydi ndiɗo ko allah jeyndi kala cikkuɗo kañum jeey leydi koko funti hoore mum so neɗɗo yindiɗo leydi ɗum ɗo ko minen jeeyɗo afunti harama e hunda je leedi ko alla je yurisu ha umuruntina ni man yashao wanande mo haaji min ibadihi ajiyabe makko wal aqibatu battande lobbe ngoda nil muttaqino nande hulbe alla difre terene hebe ngarino dew leedi he njidi ittur lejji goddi tan momta dumen pour tabitinde lenyol munen kono do ngani jomiraadu kanyu heedi hakkunde tago wonam hebe na bam programuji bondi kono ko alla heedi hen qalu yimbe be mbiyan musa kadi in uzina min qabli an ta'tiyana min lorama min torlama min barama ki hadema arde kadi o min baade ma jitana min kondina mun je kadi tagal ne garda e amen de wonam ne yurmini be ngari mbi musa min munyi ko boyde minen ka min cikkanno han kadi torla amen lepto amen fugo adama arde sa ari kadi min kontina kadi torlede warede kadi toskede musa halni be tan hala ngota ka ha jodi asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa tukfi wonna woto keppe woto persi yama jo Allah wara gaño mon o nani o yastakhlifakum fil ardi lumtina mon leede he onon ko e mon ko cikkudon wonata ko Allah rukkita mon pouvoir nyen eden jadum nyen fo do leede Allah he yimbe yawanobe gonna wadabe caggal bamta pouvoir tetta leede nani dum wadi gonna may leede le hedde Rwanda en to wonnobe ton wetucci fiyeten tan nambare nani nambare tan Allah titti ganda itti pouvoir e juude warannobe be rukkiti be hande wa yastakhlifakum fil ardi ku fir'auna e ganda e bani israel ko non bani israel ko minorite gonno ko maccugon kala mo jiida dubidi yanke ne jogi maccudo e der bani israel naajo jomiraado subhanahu wa ta'ala fudi non ne yidi sansudo den honde dum wono nurido anna munna o so Allah haali honde tan wadan anani Allah wi ko ni aduna o yarata o waylita wadnoobe yeso be tabe caggal torlanoobe toñaabe o rokka be sembe fa yanzuro jeewo onon ne so ngardi wono bada ton kayfa ta'malun Allah wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin hankali jomiraado subhanahu wa ta'ala e wa hankali ganda ummani torlude fir'auna de fuddi fogo hokkeraare mabbe e kokke ngare mabbe dum won duubi kokkere hay wadere arata hay ko be ndimi hay hunde hebata wa naqsim minas samarati gonnam ko be nyamanno e be jara e be pola hankali go wete dubbe ledde besnoje natti hebe da hay batta Allah ko do fuddore mabbe la allahum yazakkaruna bela mabbe baccoro hala Allah so be ji odo al haali dani ko be miji hen e kon dum don fodi jaban ka fu be jabani taw Allah fa idha ja'atuhumul hasanatu qalu lana hazi joni non tawi moddere nde ari dum woni jam ko wite amo so ari e danyal so ari be mi lana haaji ko dum do de min gowi nani dum do leedi amen kay ko niwano wa in tusibuhum sayyi'atun tayu hakkere non ari arafi challe nyawuji yatayru bi musa bi kitoro musa ambi musa o kitaru gila dinel makko kisen gel ari hankari dum addane aduno waade dani o wam maahu e jukube musa be Allah wi ala aha ka inna ma ta'iruhum ay ganda malkisu mabbe kite mabbe de inda Allah nan ko ko Allah iwri to toñe Musa walakinna aktharuhum kono ko buri hewde yimbe jehela ya alamuna be ganda وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسخرنا بها وما فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم آمنتم نكارر دمنني آمنتم فنافع سحل أخل همزتان بكلمة وبذاك بيان بنوا بالعمل ونوي لكن في المفتوحتين أبدلت أن أهل مصر ألفا ومغير آمنتم ثلاث حروف بان كذا حالتنا في الزخرف الذي وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أيم بيجوك بفرعون بيبيان موسى مهما تأتنا به من آية كله غدن دا من بنغال هاجون كاي ساجديدو لتسحرنا بها سبع ويلد امن دي هوند فما نحن لك بمؤمنين بي مير دم جوغران غوندين كل كو باودا ادو من جابتا الذي فارسلنا عليهم الطوفان الذي من غبي دوما بي لم طوفان نديام اريسان هودي ندر مبه نديام دم هانكدي بيابتا هورتا بي غور غورنا ميتو دم غورنا بوندام غوندا مي جيتو موسى كدي بي يا بي نياغونا من جومي سو ايتيندي دو غوندي دان اوا مي غوبان مي غوبي تان بني اسرائيل امبي جادا مبه مين توبا Musa kadi nyaagi Allah kadi hunde hunci kadi be nutti kadi mbadi burdum bonde wonnode hunciinde ndiyam dam hunciinde leedi mabbe fo hankadi ko wiyete ko wadi pudi lobbi hankadi ngan jawdi ganda haari ledde bilti bangeje fo heba mbi yonde kadam do ndiyam ko jam adduno be nutti kadi be jeddi Allah mbadi golle bonde do wadi joomiraado kadi addu ko wiyete jaraata dum woni tanke wobbe biya buureti ede ngandi tanke ko hunde tagore Allah hulbininde haawuninde hay goto anda tonde woni aduna saaran Allah nela dum ara yimbe bonna gesa gitenge so mbari do gesa sa fini sa ari do na faayta ngati hay hunde di keddata di nyaaman ha gasa e joni ha joni be donki ha ba dum tuufo be jogade dole sembe fo be donkani de do tanki e neddo nyaagodo Allah tan buureti to ngare do nokkuma e wonno kanji so de ngari tankero mi kanyum no wajibinde temedere boccode boccode kala do ko der ciumul ciumul gol leedi nyaamata muuju nyaamata hunde memata boros fo yottata mi tankere tan jibinta do boccode kanje fo de tuldina fo ina diwi hay gotel mankani bawal do wada sen ji hankade so di ngari e nokku jeeta ko di lelna di boccina so di boccini dum don woni ganda ko yotte bom retardement ko so di jehi ko boccina ko so fini dum so yalti so tuldi ay dum woni babbatte hade majji diwdo taw kala ko di kawri ga dum non hay batte heddota ko hen anani joomiraado nele mabbe dum do ko be jino gese mabbe mujji hankari ledde huuno fof babbati di ngari ndewi hen momsidum ha laabi saari gese mani a faayta anani biyata ma taw wana do kay ni joomiraado adde mabbe jaraat kadi be ngarti to Musa kadi be mbi yeb tuubi non kadi Musa nyaagi Allah dum hunci kadi be mbadi ko burdum bonde kadi Allah nelde mabbe ko yital ummala tendi walla bamdi hankari nguure nguurna mettuda hankari ko e mabbe ko ciccukuli mabbe cumji mabbe fof hankadi tindina bada hen ngabbatello anani joomiraado adde mabbe de hunde kadi bi kadi be tuubi ni tan so tuuba ma kadi ganda Musa nyaagi mal dum hunciima kadi e mbada goddum kadi gongul Allah adde mabbe ko wiite ad-dafadi faabi bangeje fof ko paabi tan hayse neddo leelima paabi ngaran jowoy ma ha batta urtude ko ni tan kadi ngande be tuubi kadi Allah kunci dum kadi Allah addani be kadi ko wi'ete jidam waddam Allah wi ayati mufassalat Allah kawni de go nam kawisaaji laptinaadi cer kono fastagbaru be mawni kine de do gere fo kanu be laati qawmani be mujrimina ko be wad bonibe Allah yi walamma waqa alayhim rizqina de lefti de jane do mabbe qalu bi ya Musa ihima Musa ud'u lana rabbaka nyagona min jom anani bima ahida indaka ko nam ko fodan ma ko bangal anu la in kashafta anna rijsa yahunchi amen de odo balaw la nu'mina lakin fay gongin de masanna wala nursilanna min gaccide kadi ma ko wondu de bani israila e bani israila kono Allah yi falamma kashafna anhum rijsa kala gilende min kunci do mabbe lefte de tan ila adilin fayda lajalhum balaghu ko bi yottotobe lajal gal izahum de ko kambe kadi yankusuna ko be firtobe aajo ko ni tan hankadi be keddori anani joomiraa subhanahu wa ta'ala hankadi non yoftani yofte do mabbe adde mabbe lefte hankadi be mada ibadu yen be bara ha gasi allahi fantaqamna minhum min jofte mabbe fa aghnaahum min murnibi fil yamma lugerama allahi bi annahum sababu do kazzabu bi ayatina be penni ayaji amen kawisaji dido fo be jiri gite mabbe kono jabaani wa kanu be latino maana ha ga ha kawisaji amen di ghafilin ko be welsindibe e gorenam ko do affaire fir'auna affaire mum gasi anani joomiraado nyaawi hankadi be kalki fir'auna halka laamu makko gasi hay goore meedano miijaade no wona on sa hankadi don ne wona majere no wona kasi fir'auna affaire mum fo gasi anani joomiraado kanyum wadiri ndani wa awrasna alqauma alladhina kanu yusra'afun ani joomiraadu gonna o yimin lomtini yimbe laatinoobe gonnam ina luuni reedo leedi ena batte maccube nani loonanoobe leedi ena poola na mbade gade bonde fof Allah yurokkiti ben leedi ni ko Allah de waawi Allah yurokki be jogi pouvoir masharikal ardi funna ge leedi o magharib ha yurna leedi ni fof allati ndi leedi barkindi barakna fiha ne min badi barki Allah yi watamma kalimatu rabbikal husna timmi kongul Allah ganda modjul ngul wonde ko Allah wi no jidmi ko sansude Allah wi ganda de woni ganda nurido anna munna alladina sud'ifu fil ardi mi modja yimbe toñaabe toaabe torlaabe be kala jiida leñul na torlaana toana toña Allah so jolaama wakli tan dum don nani joomira subhanahu wa ta'ala wi kongul ngul timmi gornama do bani israila bima sabru sabko munno ko wadamarna ma kana yasna'u fir'aun min jirbin kalgo fir'aun gollanno to no qawmu yimbe makko anani wama kanu ya'rifuna ko be latino be tawna bangal maadiji mabbe fo firti fo yirbi ha gasi allahi wajawazna bi bani israila al-bahra fa ataw ala qawmi ya'kufun israila iwa foratan fewide وياو اسرائيل ذات قصر هذا الصحيح ان اهل مصر الا يمبني بني اسرائيل ان من تچني بمايو فاتوا بمغاري على قوم يمب يعكفون بين بانغوب ان نيبي غنما لا اسنام لهم سنموج مرتيم بوبنا جوغي توروج غنم كامبه غو همبه غنو هاد موسى ارد موسى اري هولي بتوحيد بن جابي الله بنغي دين الله كوني دي بن جينو تام بيدو يمب جنا بانغو توروج منن دي تام قالو بمبياني يا موسى اي موسى ija'al lana ilahan min annawadana min sanamirika min baradum allah kama lahum alihan be don jogridi do toruji ni qala musa yibi innakum ayanun qawmun yimbe tajaluna don majj onon onon de ngoni yimbe ganna gondon koy majjere o inna haula'i be do ganda mutabbarun koko kalko hani koko halkoto ma hum fihi ko be ngone mun ko abe do ko ngone mun koko mer rewde toru wangade yanande gede o batilun ganda ko mere ma kanu ya'murun ko latino be golla do ko qala musa gonna wajibu bi onon kam hono birto don jiyawa allah goddo ghayra allah abghikum ila yeko ko wana allah jiddo mi jiyawa non dewotedo yeko ko wana allah jiddo duorade e watirde e mawnindi e yakorade e jortade huwa faddalakum ala al ta'ala burri mon do binde zamanu mon fonon be eran ko allah wadani mon ko itti mon ganda horkiti mon ganda e tegeneji fir'auna yimbe bonbe joni onon ko dum don jabaton allah yo mbaden tour yaldide onon don jada on jodo jokkoro dum Allah yusiftaru idha anjaynakum tuma gonnamde min dandimon e halambe dum min ali fir'auna e boneji be fir'auna yasumunakum be menanno mon ku bita su'an azabe ku guru bonde lefte den lefte goni yaqtuluna abna'akum e be baranno bibbe mon worbe o yasahyuna be keddadon nisa'akum de won kon fi zalikum woni o do ganda dum do Allah woni han gonnam bala on ganda woni e dandede de do gede ko wiyete nema min rabbikum idatu jawmun azimun maw ووعدنا موسى 30 ليلة ما وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين الذي وواعدنا موسى 30 ليلة جبرال سبحانه وتعالى hadema ko haalude annabi Musa o fadani dum ya no rokki dum ko wiyata haddu jammaji chapantati dido tinno hen dewal Allah dum wada hadema ko haalude jomiraado ko non woni ko Allah yamiri mu Allah yi watamna ha min timminir dum kadi bi asrin ganda e jammaji sappo goddi mi dum hawri ha joni julde tan julde ko wiyata julde taski Allah yi fatamma miqatu rabbi dum woni ganda timmi ha joni lajal halde jomi ko 40 layla do woni jamaaji chapande nay wa qala musa na dawana hucci dan dam to mi qatto o wiyani musiddo makko haruna mawani ko ukhlufni fi qaumi lomto me yimbambe lomto do hen do lomti do cagalam wa aslihi mujjin gardugal mujjin fiya ko mabbe wala tattabi wa turinu sabilal mufsidin do won lawol bonnobe nani jukanko en nabi musa gonam dum do o wasi omo yaa omo accida bani israeel ana mawni ko do harun allahi walamma jaa musa limiqatina wa namde musa nabiy allah musa alayhi salam allahi nde o yutti ha joni ganduda e fodore amen haldude makko de jomiraado subhanahu wa ta'ala yu kallamahu rabbu halde makko jomi ko qala kango musa go namde hala allah ka wili mun fi rabbi jomam arini anzur ilayka hollamna mi dara fewde ma eden gandi eden nonno defte kebden fo en jima nan dan defteje goddo ina joga e leedi hena wi saawi bonuji kewdo na chaawi hen taw sellani ko qur'ana haali ko hadiseje annabi jo haali ko kala mo yida furode ko hen heddoto nani o wi musa kango musa on dardi yide joomiraalo subhanahu wa ta'ala qala joomiraalo wi lan tarani ayyata kam wiyobe kala mo yiyata allah be ko mahjub ende musa be dum ko mahjub ne joomiraalo wi ayyata kam wonno bani adama gonnam abawa yide joomiraalo subhanahu wa ta'ala do e ngurdam aduna dam do allah yiyataage do kay anani gongdin be allah nonno jeemato la karato kono joomiraalo subhanahu wa ta'ala wonko yemiri musa anani qala lan tarani walakin unzur ila aljabal dar ndeda hayrno futi mawrudo wo sembinde no nyibade burma hewdo sembeto woddi fa in istaqarra makanu hayrnde yeddi may place mun fa sawfa tarani ya madin jiyakum allahi falamma tajalla rabbuhu ginande feñani joomi ko lil jabal nonde hayrnde ja'alahu dakkan tan hayre wonti ndufur hayrnde joomiraado gonnamde feñani hayrnde awa mbi hayrnde wonti tan ko ndufuri tan ganda ko wonno do fo tan ninci ha digg wa kharra musa kam dum tawan dum don taw fekkuri boyi iwa hakille mun allahi wa kharra musa sa'iqa musa fukke leedina fekkuri allahi falamma afaqa ndaw difti nde wana wojani mudu yo allah aru ye dum gongul ndaw difti tan gol do kam wi ko subhanaka la bal wadani ma joomiraado senade wadani ma anani tubtu ile kam mi tubani ma dartude ganda dartude ko mi hanani walla nyaagaade ko mi wawana mi tubi mi wattata wa ana awwalul mu'minin mi won arwande gongdinan deme odo zamanu odo alha e kado hala ko ni e karabbide e ka labti cer joomiraado yi musa yetam e ko non kadi joomiraado holli latutu kul absar en jangidum suratul anam tay qur'ana na hejma ka ina yonma e kono kambe be qur'ana yonani hejani be jogi ton ko tawilaji ha hewi e penale mbi e be jia joomiraado nyangabba ha joni biro makko to hadratul ilahi to wobbe mi ko to mbalata em nyande fo mi jeewtude Allah yo Allah fa dum woni handa ko wiyete lumtugal Seyna Omar en benni sinno ko Seyna Omar en lumti wiyobe niibe eden gandi Seyna Omar to nangi no hono be do no wadata be qala kango joomiraado wi ya Musa ehi ma Musa ko dukkumaami ko nangi den hunde ha tiido inni istafaytuka ala an-nasi allahi mi subbi ma do yimbe fof mi subiri maami bi risalati wonde neladam allahi mi ittina lam mi rokkima dum ko hunde mawde yondino den hunde wobi kalami kadi ko kaldumi amako wona goto fo halde am tanni joomiraado fa khuzma ataytuka nangu ko dukkumaami ko o kummina shakina yattan allah ko allah rukkumaako kono en allah rukki ha hewi en jettani allah kadi en darta goddum dum woni fiya ko bani adam ko allah rukkimaako aso wa yittude mo taw anani ñiije ma nan don gite ma na putin tol noppi ma adi yaada nana adu wawi darade allah fu ko mankuma kono dum don yettaaga tawde kono goddum kadi na darte dum woni ko hulbini enen ne annabiijo rokkama goldo leñol diina makko sunna makko nani en cuwa gaynidde ni eden mbaɗa ko wiyete teni ronkan habbiti beydi ko anani eden jaha darde de e walude hadratul ilahi de yidude allah de walla yo nelaɗo allah arte guri men eden jewtude makko de nangam e nangam ko woppi ɗon ko nan ɗon tan golle ɗum tan taw ɗum waɗi imam malik wi hay sayi neɗɗo no weeya dow leydi he ƴeew golle makko sono hawre deftere allah sunna annabijo so hawrani hen ko mere hayso diwi hayso yaɓɓe maayo mutani ko mere tan anani ɗum woni ganduɗa joomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ko ni de Musa nangu ko Allah rukkuma ko Allah rukkima nelal mun haaldema fa khuzma ataytuka enen fof ko ni mbiɗen nanguen ko Allah rukki men ko jondinɗen hen jetten Allah Allah rukki men nelaɗo Allah nela Allah holli men diina jondinoɗen nden hunde hol batteɗen darta kalluwaji eɗen darto e gueɗe goɗɗe de yiide to hidru en gaade yaade hadratul ilahi ga ɗum fof ko tampinde hoore mum tan wonta kallu Allah yo kummina shakina yettu Allah ndeɗo deftere Qur'an way labtude ni allahi wa katabna lahu fil alwahi min bindanimo gonnam tawreta o alluji nani allahi min kulli shein kala hunde kay komo fota hato jinde mawizatan wajuji kala moƴƴi goni hen wa tafsilan ha joni kadi ha joni laftingol li kulli shei wonde kala hunde allahi min bima khuzha nangu ndeɗo deftere bi quwwatin e soobe nangirde sembe wa amur qawmaka yamir yimɓe ma koreji ma ka yakhudu ɓe nanga gonnam bi ahsaniha hani ko ɓuuri moƴƴude hen ko allah yusa uri kum bada fa hollude mon non daral fasiqina du woni battane yimbe fasiqebe en beedo wada allah yusa asrifu meda fa ha joni ganduda onchude anani allah yu an ayati ga aya jam deedo alladina takabbaruna fil ardi bighayril haqqi mawnikini be do leede allah ko alda e gonga jaata neddo na burni tan na juufa na mawni kini cikkuda won ko burda himbe be tawon on foko gotum giudon ko do gotel battana mon nandi Allah yi mawni kini do kam famata aya Allah tan sa asrifana ayati be nanta hala Allah sawibe Allah wi be nanata sawibe annabi ju wi be jabata kambe haaju mabbe won ko goddum lahum a'malu min duni zalikum la aamilun sawibe deftere Allah ko ni wi deedo simore ko do innira dum do ko ni wiete be jabata Allah yi yara kullu ayatin la yu'minu biha subinji kala kawisaji Allah bi gonginta o yara sabila rusi subinji lawol pocci ngol lawol annabi ju wurno e mun lawol pewal be jabata la takhiduhu sabila be jabata Allah anyi foko yade sunna annabi ju ko ni sawibe sunna tan be ngona sunna de ko be bielni ko be cikara dum woni sunna Allah yi yara sabila rusti la takhiduhu sabila subinji lawol pewal be nangata wa yara sabila ghayyi subinji lawol majjara non lawol ganda laabi di ganduda kulbini di majjara tan woni hen shirku je bidaji yattakhiduhu sabila dum be jogito lawol be nangayna ti de niije mabbe be dara waro direde hen zalika o bon fo hebiru bi annahum sabukam be kadzabu bi aya pinni aya je amende wa kanu bi lati anha ga majja ghafilin qad wil sindibi allahi wal ladina kadzabu bi aben finnu bi aya je amen wa liqa'il akhir kawralla karangal habidan firti ma amalum golleji mabbe Allahi hal yuzana illa ma kanu ya'malun be jabe taga sona ko be latino be goldatan Allahi watta khalaq aw Musa min ba'di yatan Musa nela e mun halana mun dine de Musa yaano tan be goppi ko halno ko be gacci dino be gossiti ko namde annabi ju enande yaano de ko non wobbe baddi goppi dina annabi ju ha gas hanka nange dine himbe wobbe gaddigo dum be nange Allahi watta khala Musa himbe Musa jogiti min ba'di ciagal makko min hulihim e cuudaari ko be jogino ko be dindini be tayni be baddum ejilan gaari jasadan bandi yankiri lahu khwarun ha indu hun hankari baddum toru wonno ko dum be tuyano gende mbi kay jallana ilanin handa ushribu fi qulubihim ejla be kufurihim sabu keferagal mabbe be jida yuwitaade Allah be jittango be nokke goddum be jowito hen anani jomiraado felwi alam yaraw annahu la yukallimu mate be jandi do gaari haldataano mabbe wala yahdihim sabilan hollataabe lawol kono ittakhazu be jogitindi dewetedo tan wa kanu be lati zalimin ko be tonirbe Allah wadde shirku billahi e rewde ngari walamma suqita fi aydihim wa ra'awannahum qad dallu قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواه وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. جبرال سبحانه وتعالى ولما سعيد في أيديهم كم بيدو بني إسرائيل اندي بندي بنغاري تشغل النبي موسى دي بوينو بنغاندي بفرق ترتيه واندو بنبادي بوني الله يندم بنمسي غرنم وراءوا بنجي أنهم كم بدي قد ظلوا بمجي قالوا إميل إلا ما رحمنا ربنا سؤال يافاك أمن يرمي أمن دولا إلا ما رحمنا سيرماك أمن ربنا جوم أمن ويغفر لنا ويافي من لنكونن من لات من الخاسرين بحركي بكرد بمرسوب بنغن نغن نبادي بونا موض بنمس بطوب بكالي ودو دواو الله ولما رجع موسى قلند موسى نون رتي أرتي غرنم إلى قومه كوريج مكو وتبي غرنم إمبادي كو أري غضبان أمم تكي أسفن أمم سنين فيه قالوا يعني بيادو يمبي سما خلفتموني وركس كوي كلهم تندون شغلهم ميمي واجمون متنجن من جندو الله غتشن هميا ngonon rewde toru tiagalam kon on badi ko bon anani bi sama khalaftumuni min baadi i a'jiltum amra rabbikum mato on keppuni yamrore jomon kanko yi tango nangode deftero maram adena be mato on keppi kanko ernabi musa ndaw taybe ndawa ngari gornam wa alqal alwah tawreta bindanodo defet alluje fo o weddi batte tikkude batte gorde ko be ndiyugo wana allah kon way mettude moni onani wa akhadha bi ra'si akhi wa rangani ha joni sayande mawni ko haruna ya juru ilayhum fawadanen hor feeda makko kanko en nabi musa gonna mawnirado o nangi sayande mun woni bippude waare mun fof bala gonna mawnirado wiimo yabna ummadu woni ehema bingel nenam innal qawma sad'afuni yimbe bebe luuni kam dandi so mi haali mi rentinibe be jaban tan kanko do wiibe do non dewa ngari haruna no wonde mabbe o sikki ma taw musa sikki ala ko haruna hadibe walla wiibe الله نون وي اندر قران ولقد قالهم هارون من قبل يا قوم انما فوتنتم به هارون حالني به حال جرمني غورنم دبا غاري بندو غاري واري دو مبه وي غورنم بانديرا بان كون اون جاري با ما دوم دو كو فيتنا وون دو دي اون غوفي اون غوري اون پوري وان ربكم الرحمن غورنم جومون او ويته كو جوم يورمند فاتبعوني كيدي تشغلم واضيعوا امري كيروني تشغل امرورا امي هاي كامبه كامبه غوبتا تور الله نبره عليه اتو تارجينا موسى nani kanko ende Musa ndew andi gorannam ha joni kadi mawnirado wadi dum dani mawnirado halani monon kanyum aldaay mabbe hadiben kay be jabaani wakadu yaqtuluna debi warde kam ni tiagalma dum non fala tushmit biya woto weltiniram alada anbe sa wadi kam dani kay anbe beltima mimmi hawrane mabbe tiagalma annasari wadi kam ni la tushmi alada wala tajalni ma alqawmi zalimin wonno wati yantinam e yimbe tonirbe Allah wadde shirku billah قال موسى غنم دو عندي ما يرادو ويدانو يا ربي جامم اغفر لي يا فمي ولأخي غنم كدي كمباد ميها جون مسجد دم وكدي جافد أكم مين ما كفو يا فامن ناني واغفر لأخي دم فر واغفر لي كدي فعلي بأخي كمباد مي ماونام كوكو ماوني كفو دي وارمون فو دي سايا نمون كون فوكو باتيكو يشركو بالله نواليكو ومتنا نكو بغندا ها جون باتي ها جون غندا جنغان دي جو مرار سبحانه وتعالى ويجامم يا فمي كدي جافد أمونام انني وادخلنا في رحمتك نانو امنا يرما عندما وانت ارحم الراحمين ام بودي يرما دي يرمتي فوف كلا جورمتو دام بودي واد يرمادي جومرادو ان الذين اتخذوا العجل تاينون كو بين جوغيتي به غاري مدوم ديوتي دو سينالو هنا فيوتا دبي غادبون تيكره من ربهم اراد جوميرو جوميبي تيكره الله ينان فوكوتو جورتو يدو مبه كلا جوغيدو هوند كاينه جورتو نو ريوا هوند تشغال الله tikir Allah doki dum wazillatun koyara fil hayati dun ngurdam adun do jomun ko hoitan anani Allah yu kadhalika kononi najzi min jibirta al muftarin fifintobe fifintobe ko innabi Allah adda dini adda deftere so innabi o yehi natti yede himbe go fifindo gede godde ngadde na dewira dum Allah kala mo jida yan ko hoy ko jasere doki dum tan Allah yu kadhalika najzil muftarin Allah yu alladhina amilu sayyata yu gollube golleji bondi be summa tabunon be nimsi tiagal mum be tuubi min baadiha wa amunu be gongdin Allah inna rabbaka yana jawmi min baadiha tiagal o tuubu wala ghafurun kafara wa baqata rahimun jurmaton Allah yu lamma sakata am Musa al ghadabu gila gornamde Musa sui e tikere makko de gornam sui usti akhadha al alwah wa nangu alluji do weddinode wa fi nuskhatiha ina bindi alluji hudan pewal wa rahmatan yurmiade للذين هم لربهم يرهبون الجياب الله هلب الله به الذي واختار موسى موسى نقول انه فياد سبي قومه يمبه مكو 70 رجلا شفان دي جيدي غوركو كاي بيو هولي دين من نو ياد من لي ميقاتنا سو فدار امين دو هات يالدنا بامو كدي حاجوني نانغو حاجوني غاندا كو ويتي ن بانغال جومرا سبحانه وتعالى ni o yaade be nabe jotti ton be kanyum en nabi en jidi yide Allah e be ngas nabi lan nu'minu laka hatta nara Allah jahara kambe halde gol do kongol ko wiyete ha chango sassa de be kambe fo be mayi don don be juri tan falamma akhatum arrajul ha chango nangi be de qala musa wi rabbi jama law shi'ta alaktu min qablu sahajin adwanu halku de be ko idi sumi hoti joni bi don wiibe mayi halandi bani israel no bayde Allah turu nabbe ma fala sufa halkirna men batte be do daabe ko biyaata ko batte ko ngudi himbe majjube in hiya kon wana dum do fo illa fitna to sanako jaribu ya jamaatan to dillu bi hada majjiran di man tashaw mo kaaja jiyaabe mo ta di gal feewnir dum man tashaw be bela daa jiyaabe ma anta waliyuna amuni kedo amen Allah faghfir lana ya yafu amen warhamna ya yurum amen wa anta khairul ghafirin amuru majjude yafo tobe fof waqtub lana fi hadhihi dunya hasana ede nyaagi Allah dido do wuji go nam yawtere men gasiri do e tafsiru men fof do e der nedo hitande ede nyaagi Allah yo Allah wadan men mojjere go nam Allah addi men tan ha e duwa annabi Musa aw hande go nam kadi ganda sunnaaji kewdan tafsiru nay di ko do dari ede mbi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ede nyaagi Allah go nam tafsiru e de men Allah kala ko kalden hen ko hawre sawabu yo Allah rukku men baraji kala ko woni hen jumre torombi yo Allah yafu ben eden nyaagi bandiraabe heptibe fof e der aduna he go nan fof na nyaaga yaafu yo duwa eden nyaagi Allah yo Allah suura en yaafo en ndardi kadi bandiraabe serambe jinna fof yo gaccu hakke no feewi enam bamtude ha joni ko ngudi men do mabbe eden biya yo Allah yaafo en timmal ko Allah woden tayi won ko pergitiden hen tayi kadi won ko jumden hen ko Allah won timmudo al kamalu lillah eden nyaagi Allah ko woni hen mojjere ko yo Allah rukku men dum ko woni hen jumre torombe ko ya Allah ya nabi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min da'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana واجعل الوارث منا واجعل سهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.